گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 455. این برنامه با همکاری الهه، قوامی، فرهنگ شریف و افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ همایون از مهدی خالدی، شعر ترانه از رهی مایری، بقیه اشعار از عراقی، گوینده آذر پژوهش. نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، به امید خیالت میدهم جان، وگر نه طاقت هجران ندارم. Thank you. گفتی که فردا روز وصل است، امید زیستن چندان ندارم. غمت هر لحظه جان میخواهد از من، چه انصاف است چندین جان ندارم. قفسم را به عبس در قفسم را به عبس در در مگشای ما را بگذارید و ما را بگذارید و به پرواز من بنده او هستم و دلشادم از این بند زین بیشتر افسانه باطل مسرایید جا من تشنه دردم نروم از پی درمان او آب حیات است سرابم ننمایید جا Thank you. گلگشت و تماشا همه ارزان شما با از پای من این بند که دارم مگشایید جا گلی یا سوسنی یا سرو یا ماهی نمیدانم، از این آشفته بیدل که میخواهی نمیدانم. Oh, yeah. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 455.